سورة الأنفال درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى أكلد لبتا إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة کلچ وجل آکسانو لراچ کو پرے کردے پرشتو یدربونو جوہ ہم چی وحلی ٹکولی مخوند دی و ادبار ہم او شاگاند دی و ذوکو عذاب الحریق حوسکی عذاب دور. سورة الانفال دویم ایسا او دویم ایسے رنبے باب او دا رنبے باب اکتالیس نمبر آیات بیالیس نوالے تر د چھپن نمبر آیات پورے او پدی کے بیان د شپگو خبرو. اول خبرہ تفصیل داوی اولا الانفال للہ وللرسول. الانفال للہ والرسول چی انفال مال غنیمت اللہ د حکم مطابق او د پیغمبر په خوا خمانه به تقسیمیږي چې الله تبارک وتعالى او الله د تقسیم ا مقرر کړی دی 41 نمبر آیات کې. دویمه خبره علتونه 15 ذکر کېدل 42 43 44 48 49 نمبر آیات کې. او دریمه خبره اوله هغه قاعده شپږمه د فارا د میدان د جهاد شپږمه قاعده 45 نمبر آیات کې. او سلورمه خبره په دې آیات کې ذکر کیږي چا د تخویپی اخروی. دوه خبرې نور را روانې دي چې 15مه خبره تخویپی دنیاوی 52 نمبر آیات کې ان شاء الله. او شپږمه خبره زجر او زورنه 55 نمبر آیات کې ان شاء الله ذکر کیږي. نو دلته تخویپ اخروی ذکر کئی. ولو ترا او کلیدلی ویتا اذ یتوفا الذین کفروا الملائکتو کله چې وجل هغه کسانو لرا چې کوپرې کړی دی پرشتو یدربون وجوههم چې وټکولې وهلی مخونه د دی و ادبارهم او شاګانې د دی. کله چې د حق په مقابله کې دغه کافرانو تا فرشتي د مرگ په وخت کې حاضر شوي نو د مرگ په وخت کې چې د دینه ساونه اغستې کیږي نو هغه معامله د فرشتو د دې سره ذکر کوي. نو هغه معامله د فرشتو سوا نو فرمای دلته په دې آیات کریمه کې یضربون وجوههم او ادبارهم چې ټکولې وهلې مخونه د دې او شاګانه د دې مخونه او شاګانې ولا فرشتو تکول. او دا رنگ ار یو سړی چې د کفر په حالت کې دنیا نزی او د بیمانه په حالت کې د دنیا نزی نو فرشتي ورته د عذاب په شکل باندې حاضر شوی. نو دغه رنگ جنگ بدر کې اومه کم کفار چې وجل کېدل فرشتي خو اسیوم د امداد د فار الله تبارک وتعالى را لېګلې وي. او دا رنگ چې کمی فرشتي د دې د پاره الله مقرر کړی دی چې د روح اغستو په وخت کې د مؤمن مسلمان هغه روح سوره په عزت باندې رخصتیږي. او د کافر مشرک هغه روح چې کم دی څومره په تکلیف سره او څومره چې کم دی په سختۍ سره هغه روح قبض کیږي. نو هغه روح قبض کېدو ته اشاره ده چې دی دا ظالمان د حق په مقابله کې د پیغمبر په مقابله کې د الله د کتاب په مقابله کې د مؤمنانو په مقابله کې دی راوتی وو. الله تبارک وتعالى د فرشتو هغه معامله ولا ذکر کړه چې شاګانی او مخونه ولا ټکول او ورسره ورسره د دې خبرې ورته ذکر کو چې د آخرت عذاب چې اده ور دی اب هم سکی و ذوکو عذاب الحریق او سکی عذاب د اور. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى د هغه پرشتو معامله د دې سره ذکر کړه چې وګوره د کفر په حالت کې او د کفر د طرف نه کوم خلکو چې خپل مال دولت او دارنګ خپل طاقت استعمالو وګوره هغه طاقتونه او هغه مظاهری د دې د روب او دارنګ په مؤمنانو باندې چې کله مړیږي نو وګوره څومره په سختۍ سره او څومره په تکلیف سره د دنیا نه او د دنیا نه د تلو نفس هغه اورې ولا ذکر کو چې سړی ورته د یو منټ لپاره ګوته نشي نیولی یو سیکنډ لپاره ګرم شی چې راونی وي سړی د لاس نه هغه ځای ته وغورځي چې او خو لاس مې اوس فزیده نو چې بیا ټول بدن او کال نه دوه نه لس نه شل نه کافر مشرک چې دنیا نه لړ ټول عمر چې کم دی هغه به د جهنم په اور کې الله دې زمونږ اخره خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي نو فرمای ذالک بما قدمت ایدیکم دا خبره دا ولی په سبب دا غي چې وړاندې کړی دی لاسونه استادو وان الله یقینا الله تعالی چې دی لیس بظلام للعبید نه دی هیڅ ظلم کوونکی په یو بنده باندې مقصد دا چې د پرشتو د عذاب په شکل باندې حاضرې دل ستاسو د خپلو لاسو عمل له د خپلو کړو د اعمالو ستاسو سزا ده چې پرشتې د عذاب په شکل کې تاسو ته حاضرېږي دا ستاسو خپل کړی دي دا ستاسو خپل چې کوم دی اعمال لی دا ستاسو د لاسو لیګلو سیزونه دي د دې وجه نه بما قدمت ایدیکم او فرمایل په هغه څه چې کړي دي لاسونه ستاسو یعنی په سبب د اعمالو ستاسو نو لاسونو ته نسبت ولي کوي په ادبار د کثرت صدور د اعمالونه په سبب د کثرت صدور د اعمالونه چې په ید سره کیږي چې په لاس سره کیږي ډیر کارونه چې کوم نه انسان په لاسو سره کوي نو د دې وجه نه نسبت ولا د لاس ورکو چې ستاسو خپل لاسونو ځان د پاره مخ کې سلیګلی دي کوم عمل تاسو کړی دی نو دا پرښتې تاسو ته چې د عذاب په شکل کې حاضر شوی دي نو دا نه چې الله په تاسو ظلم کوي بلکې دا ستاسو د خپل عملونو هغه بدله ده او د خپل کړو هغه بدله ده د خپل لاسونو هغه لیګلی عمل دی چې دا غي سزا تاسو ته ملاويږي ورنه الله تبارک وتعالى په چا باندې ظلم زیاتې نه کوي کداب آل فرعون حال د مکی والو پشان د فرعونیانو دی ولذین آغا کسان من قبلهم چې مکی د دین او کفرو چې کوپرې کړو به آیات الله پایاتونو د الله تعالی باندې فاخذهم الله بذنوبهم نون والذلر الله په سبب د ګناونو د دی باندې ان الله یقینا الله تعالی چې دی قویون طاقت ورده شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی کذاب آل فرعون والذین من قبلهم په خوانه دا دستور او دا طریقه را روانه ده چې د وخت پیغمبر او د پیغمبر د حق پرستو ملګرو او دا رنګ د پیغمبر سره د حق دین چاوم خلاف کړی دی نو په خپل کړو باندې راګیر شوی دی او غریبتار شوی دی لکه فرعونیان نو مثال د فرعونیانو ورکو چې څنګه فرعونیانو ته پیغمبر راغلی او موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او هغوی ولا دعوت ته الله تبارک وتعالی د حق دین ورکړی و چې کله هغوی ملګرتیا ونه کړه وګوره الله تبارک وتعالی څنګه تباه کړو دې کې تخویف دنیاوي ذکر کیږي پنځمه خبره چې ویریږئ ورنه وګورئ حال د فرعونیانو چې کله د پیغمبر د وخنه او د مسلمانانو او د پیغمبر د ملګرونه خلاف یو لار استعمالوله او غر ډیر طاقت یې او ډیر دبدبه یې وا ډیر قوت یې خوایا غار سه په کار رال او دارنګ د فرعون نه د فرعون نه علاوه څومره قومونه چې الله تبارک وتعالى ذکر کړی دي او کم چې نه دي ذکر د نبی علیہ السلام د وخت پورې د مشرکین او د مکه پورې چې څومره قومونه الله تبارک وتعالى تبا کړی په سبب د کفر او پایاتونو د الله تعالی باندې نو په دې ګناه باندې چې کم خلک ګرفتار شوی دي تاسو هم دا ګناه کوي الله به د هغې غونې تاسو گرفتار کی ولې ځکه چې الله تبارک وتعالی باندې څوک زورور نشته هغه زورور دی هغه قوي دی هغه سخت عذاب ورکوونکی دی ذالک دا خبره بأن الله یقینا الله تعالی چې دی لم یک مغیرا نعمتا نه دی بدلوونکی یو نعمت لرا انعمها چې کړي وي دی نعمت لرا علی قوم په یو قوم باندې حتی تر دې پورې یغیر ما بانفسهم چې بدل کړي دي هغه چې په دوی باندې لازم وي یا بدل کړي دي هغه احکام چې په دوی باندې لازم وي وان الله یقینا الله تعالی چې دی سمیع علیم اوریدونکی او پوه دی حتی یغیر ما بانفسهم یعنی د الله احکام بدل کړي نو عذابونه پیش شروع شي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی سورۃ الروم کې 41 نمبر آیات کې یو اشتمه سپاره کې فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر کارش فساد پوچوبا او په دریاب باندې بما کسبت ایدی الناس یو اشتمه سپاره چې څنګه شروع کیږي نو دویم مخ ته یو اشتمه سپاره دریم سلورم مخ 41 نمبر آیات ظهر الفساد فی البر والبحر خکارش فساد پوچو بوانے او پدریاب کی بما کسبت ایدی الناس پسبب دا غی چکڑی دی لاسونو دا خلقو یعنی پسبب دا عمالو دا خلقو لیذیقهم دی دا پارا چی اسکی دی بعد اللذی باز آغا عملو چی دی کم عمل کردی دی سیوی یعنی په سبب د اعمالو د خلکو چې کم دی دې ته د عذاب میلاویږي نو دغه رنګ دلته هم الله تبارک وتعالی فرمایي چې الله تبارک وتعالی کوم احکام را لېږلي هغه بدل شي احکام د الله تبارک وتعالی او پرمانبرداري د الله تبارک وتعالی د هغې په ځای باندې ناپرماني خلک اختیار کی نو بیا وګوره حالت څنګه بدلیږي او حدیث کې هم راځي چې نبی علیه السلام وایي وقيني من شر نفسي ومن شر الشيطان زکه چې انسان ته تکلیف رسی نو یاد هغه د نفس یاد هغه خو نفس چې کم نه دا پخپل نفس بدامل شي او یاد هغه ملګرتیا د ناکار خلکو سره راشي ها نو چې کله دی د غلاګر سره غلاله تلی اگر چې دی غلاګر نو خو چې دغه سره ملګرتیا وکړه او ډزو شو او دی ولاګی دا لا پس کې لاړه په غلاګرو کې لاړه نو دغه رنګي انسان چې د غلطو خلکو سره ملګرتیا کوي او د غلطو خلکو سره کینی او دا رنګي نفس بدامل شي نو بیا د غلطو خلکو ملګرتیا کوي او بیا د ته دغه سزا چې کم دی او کله ناکله په دنیا کې میلاو شي او چې توبه و نه باسي او د ایمان په حالت کې دنیا له لړ نه شي نو بیا خو هغه عذابونه هغه داسې عذابونه دي چې دا غي خدای ستاسو په خپل پته ده چې د الله تبارک وتعالى عذاب بیا سمره سخت دی نو د دې وجینا او فرمایل چې الله تبارک وتعالى نه دی چې بدل کی یو نعمت لرا چې کړی وي د نعمت لرا علی قوم په یو قوم باندې حتی تر دې پورې یغیر ما بانفسهم تر دې چې دی بدل کړی هغه احکام چې وی په دې باندې لازم نو چې کله هغه احکام د الله تبارک وتعالى بدل کی نو بیا په دې معنی د الله تبارک وتعالى د طرف نه د دنیا بعض خلکو ته او دا رنګې د آخرت عذاب ان الله یقینا الله تعالی چې دی سمیع علیم اوریدونکې او پوه دی د الله تبارک وتعالى نه هیڅ یو داسې عمل د چا پټ نشته او نه د چا وینا د ژبې د الله تبارک وتعالى نه که سړی په ژبه باندې وینا کوي او که نه هغه په ژبه باندې وینا نی اوم د الله تبارک وتعالى نه د چا حالت پټ نه دی کدا بیا ل فرعون حال د دې مکی والو په شان د حال د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او کسان چې مخکې د دینو کذبوا بآیات ربهم دروغ ویلو په آیاتونو د رب د دې باندې د رخپل باندې په اهلکناهم نو تبا مکړ دی لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی واغرقنا آل فرعون او غرق لمنگا فرعونیانو لرا فرعون او فرعونیانو لرا کل وکلن کانو ظالمین او ټولو دی ظلم کوونکی مخ کی اومو ہے کدا بی آل فرعون او دلت بیا وی کدا بی آل فرعون نو مخ کی تشبیه پا کسرت کی لکه څنګه چې فرعونیان د موسی علی السلام په مقابله کې ډیرو او غنو نو مخکنی کدا بی آل فرعون دا د پاره د کسرت چې څنګه غی په کسرت کې د مسلمانانو په مقابله کې ډیرو نو دغه رنگ مکی والا د مسلمانانو په مقابله کې په شروع شروع کې دی اوم ډیرو نړومبه مثال ورکو تشبیه ورک په کثرت کې لکه څنګه چې پیرونیان د موسی په مقابله کې غنو نو دا رنگ مشرکان د مکی ستا په مقابله کې پیغمبر او استاد په مقابله کې ای مسلمانانو دا غن دی دی وخت کې او دویم دلته تشبیه د پار د ورکولو د عذاب دا دویم چې و پرمایل کدا بیا ل فرعون دا یاد کې نو په دې کې تشبیه ورکو د پار د ورکولو د عذاب لکه څنګه چې می فرعونیان په عذاب کې گرفتار کړو نو دغه رنگ بدیم دغه غونه په عذاب کې گرفتار کړم نو ځکه یو فرمایل کدا بیا ل فرعون حال دی پشاند فرعونیانو دی پشاند هغه فرعونیانو والو دی والذین من قبلهم او کسان چې مخکې د دینه کذبوا بیاات ربهم چې دروغی ویلو پایاتونو در خپل باندې فأهلكناهم نتبام کردی لرا بذنوبهم په سبب دو گناهونو ددی واغرقنا آل فرعون او غرق مکړو فرعونیان وکل کانوا ظالمین او ټول دی چې او دی ظلم کوونکی او دی ظالمان ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه ولو ترى وكل دلیتا اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه کلا چې وجل هغه کسان لرا چې کوپرې کړې د پرشتو یدربونه وجوههم چې ټکولې وهلې مخونه د دی و ادبارهم او شاګانې د دی وذوق عذاب الحریق او ورته ویلو شو چې وسکی عذاب دور ذلک بما قدمت ایدیکم دا په سبب د هغې چې وړاندې کړې دي لاسونو ستاسو یعنې په سبب د اعمالو ستاسو وان الله یقینا الله تعالی چې دی لیس بظلام للعبید ندیس ظلم کوونکی په یو بند باندې کدا بیا ل فرعون حال د دې مکی والو په شان د فرعونیانو دی ولذین هغه کسان من قبلهم چې مکی د دینو کفرو بی آیات الله چې کوپرې کړو په آیاتونو د الله تعالی باندې فاخذهم الله بذنوبهم نونی ولدی لر الله په سبب د ګناهونو د دوی باندې ان الله یقینا الله تعالی چې دی قوی شدید العقاب طاقت ور دی سخت عذاب ور کوونکی دی ذالک دا خبره بان الله یقینا الله تعالی چې دی لم یک مغیرا نعمتا ندی بدلونکی او نعمت لره انعمها چې کړی وی دی نعمت لره علی قوم په یو قوم باندې حتی تر دې پوری یغیرو چې دی بدل کړی ما هغه احکام به ان پوسیم چې په دی باندې لازم وي وان الله یقینا الله تعالی چې دی سمیع علیم اوریدون کې فوه دی کدا به آل فرعون حال دی مکی والو مشرکینو په شان د آل فرعونیانو دی والذین من قبلهم او هغه کسان چې مخکې د دینو کذبوا بآیات ربهم دروغی ویلو په آیاتونو د رب د دی باندې فأهلكناهم نتبامك دي لرا بذنوبهم بسبب دو گناهون دو دوی وأغرقنا آل فرعون وغرق مكر فرعونيان لرا وكل كانوا ظالمين او طول او دي ظالمان